अवस्थाभेदात् वस्तुभेदाभावं दृष्टान्ते नाह। जागर स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भेद ये अधिक होता है क्या? अवस्था भेदात वस्तु भेदाभावम दृष्टान्ते नाह। अवस्था के भेद से वस्तु का भेद नहीं होता है, दृष्टांत से कहते हैं। अवस्था भेदात ठीक है, वस्तु भेदाभावम दृष्टान्ते नाह। नान्य जाति विशिष्टोर्थः स्वतो जात्यंतरं ततः कश्चिदेति जगत्यस्मिन् नान्यत्रेश्वर हेतुतः। अन्य जाति विशिष्ट अर्थ स्वतो जाति अन्य जाति विशिष्ट अर्थ स्वतो जाति अंतरण तथा स्वतो जाति अंतरण जगत्यस्मिन् कश्चिद् न एति अन्यत्र ईश्वर हेतु तो ईश्वर कारण के बिना जात्यंतरम न एति अन्य जाति विशिष्ट अर्थ अन्य जाति विशिष्ट अर्थ स्वतः जात्यंतरम न गच्छति अस्मिन् जगति। अन्य जाति विशिष्ट पदार्थ अन्य जाति को प्राप्त करे ऐसा नहीं होगा। अन्यत्र ईश्वर हेतु तो ईश्वर के बिना अन्य जाति वाले को अन्य नहीं कर सकते हैं कहीं। गमन शयन आदि अवस्था वेदादि शेष गमन शयन आदि अवस्था भेद से अन्य जाति विशिष्ट पदार्थ को अन्य नहीं कर सकते हैं अवस्था भिन्न से। तस्माद आत्मन्यपि न सर्वभेद आत्मा भी सर्वभेद नहीं हुआ जागृत स्वप्न सुश्रुति को जाने पर। शेषरवादे तद्वशात गवादेर गोत्वादि विशिष्ट से तत् जात्यंतरम वस्तुतः संभवती नहीं किंचित ईश्वर से अशक्यम। शेषरवाद में तद्वशाद ईश्वरवशाद गवादेर गोत्वादि विशिष्ट से गोत्वादि विशिष्ट गवादि तत् जात्यंतरम वस्तुतः संभवती जात्यंतर वस्तुतः संभवती नहीं किंचित ईश्वर से अशक्यम। तत्रा ईश्वर कर सकते हैं तत्रा अन्यत्र ईश्वर हेतु तो ईश्वर को छोड़कर कोई अलग नहीं कर सकता है। तं हेतु हित्वा न अन्यत अन्यत होती ईश्वर हेतु को छोड़ करके अन्य अन्य नहीं होता है। यदि वस्तु स्वभाव अन्यत हेत न किंचित व्यवस्थित सैद वस्तु स्वभाव अन्यथा करे ईश्वर भी कर सकता है तो किंचित व्यवस्थित न सैद। तं हेतु हित्वा ईश्वर पर हेतु को छोड़ करके कोई अन्य नहीं कर सकता है ईश्वर कर सकते सर्वशक्तिमान। हाँ वो तो ईश्वर माया से सब कुछ कहते हैं तो क्यों दे दिया ईश्वर को छोड़ करके। तम हेतु हित्वा अन्य अन्यत न भवती यदि वस्तु से यदि वस्तु स्वभाव अन्यथा है न किंच व्यवस्थित सैत। तम हेतु हित्वा अन्यत अन्यत न भवती से यदि समतर ईश्वर नहीं ले सकते ईश्वर को छोड़ करके अन्य कोई यदि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करे तो व्यवस्थित नहीं होगा। ईश्वर कर सकता है ईश्वर को छोड़ कर बताया कच्ची देती जगत अस्मिन अन्यत्र ईश्वर हेतु ईश्वर हेतु के अन्यत्र कोई वस्तु स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। अवस्था भेदादिना स्वरूप वैपरीत्य न्याय विरोध माह जागरण स्वप्नादि भेद से सर्व का वैपरीत्य हो जाएगा, न्याय विरुद्ध कहते स्वभाव। स्वभावम अपि जह्याचे दग्नि शीतो भवे ध्रुवम सर्व प्रमाण कोपश्च सर्वं स्याद अदरुत्तरम्। सर्व स्वभाव भी जया चेत अग्नि शीतो भवे ध्रुवम और सर्व प्रमाण का विरुद्ध होगा अधर सर्वम अधरोतरम तो उल्टा पाल्ट हो जाएगा। यो भाव यदर्म को मितो प्रमित नाशो तधर्म में भी चरती तधर्म अति प्रसंग आता। जागरादि विशिष्ट सेव स्वाप वैशिष्ट्याद जागरादि विशिष्ट है स्वाप वैशिष्ट आ जाएगा। अधर उत्तर उल्टा पाल्ट हो जाए नीचे ऊपर यो भाव यद्धर्म का मित्र नाशो तधर्म व्यभिचरित जागरादि विशिष्ट सेव स्वाप वैशिष्ट्याद जो जागरादि विशिष्ट है सुश्रुति में हुई रहेगा तस संसारित्वाद वही संसारी है नये सो अन्यो अस्ति अन्य ईश्वर ही नहीं उक्त्वा तदभावे वादी सम्मति माह ईश्वर अभाव में वादी सम्मति कहते सांख्यादय सांख्यादय तथेशस्य यभावं बहुयुक्तिभिः आपादयन्ति यत्नेन तेभ्योऽन्यः कोधिको धिया। तथा सांख्यादयः ईशस्य अभावं बहुयुक्तिभिः आपादयन्ति यत्नेन तेभ्यो अन्य को धिया अधिक भवेत सांख्यादि सेवन बुद्धि से अधिक कौन होगा। तस्य देहित्वे अस्मदादि तुल्यत्वात् ईश्वर देही हो गया तुम्हारे जैसे हो गया तद अभावे मुक्तवश जगत कर्तृत्व युगात यदि देही नहीं तो मुक्त जैसे जगतकर्ता नहीं होगा ईश्वर। जीवानाम एव अदृष्ट द्वारा तत्कर्तृत्व संभवात जीव ही अदृष्ट के द्वारा जगतकर्ता हो सकता है ईश्वर मानना कोई जरूरत नहीं तस्य अकिंचित कर्तुम इत्यादि युक्ति सूचयति बहु युक्ति भी। आगमस्यैव युक्तिनामपि साधकत्व नेतनार्थ ही शब्द ही शब्द ही अभावं बहु युक्ति भी आगम से साधक से युक्ति भी साधक है। यत्नों क्या है युक्तिषु दोषराहित्य उपन्यास दोषराहित्य कथन करना युक्ति ननु तेभ्यो अन्यो बुद्ध्याधिक्याद ईशमपि साधयिष्यति तेभ्यो सांख्यादि से अन्य बुद्धियादि के ईश्वर को सिद्ध करे कहते तेभ्यो अन्य अधिक बुद्धि से कौन होगा। विमतो न जगत जन्मादि हेतु तत्र समर्थत्वात् पाषाणवत् ईश्वर जगत जन्मादि हेतु नहीं होगा देही होगा तो हमारे जैसे देह नहीं तो ज्ञानी जैसे हो गया तत्र समर्थम च संसारित्वा वो संसारी है अलग ईश्वर नहीं इति संकते संसारिनोपि संसारिनोप्यसामर्थ्याज जगत जन्मादि कर्मसु जगत हेतुत्वमन्याय मिति चेन्न श्रुतेर्बलात् संसारिनोपि असामर्थ्यात् जगत जन्मादि कर्मसु असामर्थ्यात् जगत हेतुत्वम् अन्यायमिति चेत् संसारी जगत हेतु नहीं होगा इति चेत् न श्रुतेर बलात् पूर्वपक्षी का श्रुति प्रमाण से हो जाएगा। उक्त दृष्टान्तार्थ अपि स्वतः संसारी संसारिनोपि कालात्यपदेशेन दुषयति सिद्धान्ति बाधित है श्रुति वाला, श्रुति में क्या रहने बताया ईश्वर को। एवमेव इत्यादि श्रुतेरपि प्रत्यक्षादि अगोचरे संसारिणो जगत हेतुत्व न प्रवृत्ति आशंका। श्रुतेरपि प्रत्यक्षादि पूर्वपक्षी कथा है, प्रत्यक्षादि के अगोचर संसारिणो जगत हेतुत्व, संसारिण जगत हेतुत्व न प्रवृत्ति आशंका प्रत्यक्षादि। श्रुतेरपि प्रत्यक्षादि अगोचरे जगत हेतुत्व, प्रत्यक्षादि अगोचर जगत हेतु संसारण न प्रवृत्ति संख्या अक्षादि। सिद्धांति की तरफ शंका हमसे पूरा विषय देता है। अक्षादि अगोचरो यद बस शास्त्राद्यवसीयते तद्वत संसारी कार्यत्वं जगतो गम्यतां श्रुते। अक्षादि अगोचर यथा शास्त्राद निश्चित अधिवश्यते तद्वत जगत संसारी कार्य तुम गम्यता श्रुति प्रमाण से पूर्व विषय कहता है। धर्मादि रीति यावत, धर्मादि अक्षादि धर्मादि अक्षादि अगोचर अधर्मादि अक्षादि इंद्रिय का विषय नहीं मानांतरम अपेक्षा श्रुति स्वार्थम अवगमेति। श्रुति अन्य प्रमाण की अपेक्षा स्वार्थ ज्ञान नहीं, स्वतमान है। निरीश्वरवादम उपसंहरते एवं एवं तावदयम पक्षो न्यायतः प्रतिपादितः शास्त्र न्यायादितो अन्योपि पक्षोथ प्रतिपाद्यते। अयम पक्ष न्यायतः प्रतिपादित, शास्त्र न्यायादितो अन्योपि पक्ष अतः प्रतिपादित। ये पूर्व पक्ष के द्वारा तर्क से न्याय प्रतिपादन किया। शास्त्र न्यायादितो अन्योपि पक्ष अतः प्रतिपादित, अन्य पक्ष ईश्वर है। शेषरवाद उत्थापित शास्त्र न्याय से अन्य पक्ष। तत्र ईश्वर विषय भाष्योक्ता श्रुति उदाहरति यह सर्वज्ञ इत्यादि। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यो सनायादि विवर्जितः यह पृथिव्यामिति तथा नेति नेतीति चात्मगमः। यह सर्वज्ञ सर्वविद्य योशनादि पिपासा रहित यह पृथ्व्याम तिष्ठन अंतरिया ब्राह्मण न नेत नेतीति आगम। ये बहुत श्रुति भाष्य में कहा आगे। अस्थूलादि अक्षरोक्तेश्च तथा पूर्वादि वाक्यतः असंसारी परोस्तीशो यस्य सर्वमिदं वशे। अस्थूलादि अक्षर उक्तेश्च तथा अपूर्वादि वाक्य अपूर्वान पर असंसारी परो ईश्वर अस्ति यस्य इदं वशे सौ इसके अधीन में। तासाम अर्थम संग्रह तासाम श्रुतिनार्थ असंसारी परो अस्ति ईश ईश्वरतम विषदेति यस्य सर्वमिदं वशे यस्य इदं सर्वं वशे अधीनम् श्रौते तस्मिन् कार्यलिंगकम् अनुमानमः श्रुति प्रमाण तो है ईश्वर में, कार्यलिंग कनुमानी सैव सैव च जगत्कारी सत्य ज्ञानादि लक्षण तस्मादित्यात्मनश्चेति सामानाधिकरण्यतः सत्य ज्ञानादि लक्षण यह उक्त सैव जगत्कारी तस्माद तस्माद आत्मनः इति सामानाधिकरण होने से तस्य स्वरूपम सैव जगत्कारी कौन सत्य ज्ञानादि लक्षण तस्य जगत कर्तृत्व श्रुति प्रमाण देते तस्माद ए तस्माद आत्मनः इति आध्यात्मनः सामानाधिकरण दिया। ब्रह्म विद्या आपनोति परम पहले कहा, फिर लक्षण बताया सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म तैतरे में लक्षण क्या करे तस्मादित्य अनुकृष्य तत्र आत्मशब्द प्रयोग तस्मादि तस्मादात्मन जो ब्रह्म है उसमें आत्मशब्द प्रयोग करके ब्रह्मवाची तत्शब्द से आत्मशब्द से ज ब्रह्मवाची तत्शब्द आत्मशब्द समान अधिकरण हुआ। प्रत्यय ब्रह्मण सकाशाद आकाशादि सृष्टि प्रत्यय भिन्न ब्रह्म से आकाशादि की सृष्टि न तैतर श्रुतेर ईशो जगत वाजसनी श्रुति विरोधात इति संगत है। तैतर उपनिषद से ईश्वर जगत है तो नहीं होगा, वाजसेन श्रुति विरुद्ध होगा, संकत संसारिण संसारिणो ननुत्पत्ति रेवमेवेति कीर्तिता नैव महेश्वरस्यैव तत्राकाशत्व संशयात् ननु एवमेव संसारिणो उत्पत्ति कीर्तिता एवमेव इति संसार से जगत की उत्पत्ति कही गई संकावन से सिद्धांत नैव महेश्वर से तत्र आकाशत्व संभवात आकाश आदि वितानि भूतानि जो दिया है आकाश तो ईश्वर के लिए आकाशत है। ये अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् इतर पर सेव आकाशत्व स्वीकारात परमात्मा आकाश एवमेव अस्मादिति प्रकृत परमात्मा आकाश परामर्श किया ततो जगत उत्पत्ति अत्र उच्यते परमात्मा से तन्न तैतर श्रुते वाजसेन श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं। प्रत्युक्तिस्थ आकाश शब्द से पर विषयतम असिद्धम उत्तरवाक्य में आकाश शब्द परब्रह्म विषय के थे सिद्ध नहीं थे आशंक्य प्रकरण अनुसंधान पूर्वक महाब्रह्म इति ब्रह्मते हम ब्रवाणी इति प्रकृते ब्रह्मबोधनम् अब्रह्मा प्रकृतं ब्रूयात् कथं राजाति पंडितः ब्रह्मते ब्रवाणी इति ब्रह्मबोधनम प्रकृत्य कथम अतिपंडित राजा अब्रह्म अप्रकृतम ब्रूयात् अब्रह्म अप्रकृत कैसे कहेगा ब्रह्म का कथन करना है। आकाशस्य अब्रह्मत्वे